दिल ने आवाज दी और तुम आ गए तुम, मुझे और क्या चाहिए। मैंने अपना सनम तुझे मान लिया है, मैंने अपना सनम तुझे मान लिया है, अपना मान लिया है, दिल में ठान लिया है। लेके बारात घर तेरे आऊंगा, तुझे अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। लेके बारात घर तेरे आऊंगा, तुझे अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। अपनी दुल्हनिया बना।